มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเก่าๆแก่ๆเป็นเรื่องของการสาปการแช่งกันครับในยุคที่บ้านเมืองยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าความเจริญเลยคนที่อยู่หมู่บ้านก็อยู่กันอย่างชาวบ้านแท้ๆอยู่กันแบบบ้านๆจริงๆกินอยู่แบบต้องใช้ครกตำข้าวเปลือกฝัดด้วยกระด้งเอาเปลือกออกให้เหลือแต่ข้าวสารเอาใส่หม้อดินหุงกินกันไปแต่ว่ารสชาติของข้าวนั้นอร่อยมากแตกต่างจากข้าวสารที่ซื้อเขากินในตอนนี้ลิบลับทีเดียวมียายคนหนึ่งชื่อยายศรีโดนลุงบวยโกงที่นาไปแปดไร่ฮุบเอาไปเป็นของตัวเองดื้อๆหน้าด้านๆซะอีกด้วยยายศรีเนี่ยแกเป็นคนซื่ออยู่บ้านหลังเล็กกับหลานสาวอายุ11ปีแกไว้ใจลุงบวยฝากฝังให้ช่วยดูแลหลานสาวด้วยถ้าแกเป็นอะไรไปนาแปลงนั้นก็ให้ลุงบวยช่วยดูแลเอาไว้ให้หลานสาวลุงบวยก็ทำกินในที่นาแปลงนั้นหว่านข้าวแล้วก็หว่านถั่วหว่านงาทำไปทำมาลุงบวยเลยโกงที่นาของยายศรีไปเลยเคยแบ่งข้าวแบ่งถั่วงาให้ก็ไม่แบ่งแล้วเอาคนเดียวทำได้เท่าไหร่เอาหมดยายศรีรู้ว่าโดนโกงก็ตอนนี้ก็เจ็บใจมากเรียกร้องเอาคืนแต่ลุงบวยไม่คืนอ้างว่ายายศรีขายให้แกแล้วจ่ายเงินจ่ายทองแล้วด้วยยายศรีทำอะไรลุงบวยไม่ได้นอกจากจะไปอ้อนวอนกราบกรานยกมือไหว้ปลกปลกไปขอร้องขอที่นาคืนคนอย่างลุงบวยชาวบ้านเขารู้กันดีว่าสันดานแท้จริงแกเป็นยังไงแกมีเงินมีทองฐานะดีก็จริงแต่มีความงกติดตัวอยู่สูงมากตัวยายศรีเนี่ยร่างผอมหน้าแห้งๆส่วนลุงบวยร่างท้วมหน้าอวบอุ้มยังหน้าหมูยายศรีไปกราบอ้อนวอนขอที่นาคืนหลายครั้งหลายหนไปที่ไรก็โดนลุงบวยไล่ตะเพิดยุหมาให้ไล่กัดนอกจากนั้นบางทีก็ยังโดนลุงบวยจิกหัวกระชากลากไปจะให้แกออกจากบ้านไปยายศรีก็เจ็บช้ำน้ำใจอย่างที่สุดลุงบวยเล่ากับใครต่อใครได้เต็มปากเต็มคำว่ายายศรีเป็นคนอ้อนวอนขายที่นาแปลงนั้นให้แกเองแกไม่อยากได้ที่นาแปลงนั้นเลยแต่ว่าสงสารก็เลยซื้อเอาไว้แล้วก็ให้เงินให้ทองไปหมดแล้วด้วยที่นามันก็เป็นของแกแล้วจะมาเอาอะไรอีกก็ตกลงกันอย่างนั้นจะมาให้แกคืนที่นาไม่มีใครก็ทำกันหรอกซื้อแล้วก็ซื้อเลยด้วยความช้ำใจอย่างหนักยายศรีก็ล้มเจ็บอาการทรุดหัวภายในไม่กี่วันก่อนตายแกอ้าปากพะงาบออกปากสาปแช่งคนที่โกงที่นาของแกให้มันฉิบหายตายโหงไปทั้งโคตรเง่าเหล่าตระกูลของพวกมันพอชาวบ้านเขาช่วยกันเผาศพยายศรีแล้วคำสาปแช่งจากปากคนใกล้ตายก็ไปเข้าหูลุงบวยโดยแกได้ยินจากที่ชาวบ้านเขาเล่ากันว่ายายศรีแช่งโคตรเง่าสักราชของแกก่อนจะสิ้นลมแทนที่แกจะหวาดกลัวหรือตกใจแกกลับหัวเราะเยาะไม่นานนักหลังจากนั้นดูเหมือนคำสาปแช่งของยายศรีจะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเมื่อครอบครัวของลุงบวยประสบเหตุร้ายต่างๆนานาข้าวของต่างๆที่บ้านลุงบวยแตกหักเสียหายทุกวันไม่ไอ้นั่นก็ไอ้นี่ไม่ถ้วยชามก็อ่วงน้ำมันต้องแตกกระจายเป็นเสี่ยงอีกทั้งข้าวของอื่นแม้แต่อ่างล้างเท้าอยู่ดีๆมันก็แตกน้ำไหลออกหมดหลังคากระเบื้องเรือนหลังงามของแกอยู่ๆมันก็หลุดร่วงลงมาจนหลังคาโวกลางคืนฝนตกน้ำฝนรั่วไหลเปียกแฉะไปทั้งบ้านทั้งเรือนที่นอนหมอนมุ้งเปียกหมดนอนกันไม่ได้แม้แต่ไม้กระดานเรือนปลวกมันก็พากันขึ้นมาไต่แทะกินเสียพรุนนะไม้กระดานดีๆกลายเป็นไม้กระดานที่ว้าแหว่งเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นมันแทะกินข้างในจนทะลุออกมาข้างนอกลุงบวยเดินไปเหยียบเข้าไม้กระดานมันผุกรอบรับน้ำหนักตัวแกไม่ได้เท้าข้างหนึ่งก็ผลุบทะลุลงไปเท้าอีกข้างก็ตามติดทำให้ลุงบวยตกลงไปทางช่องไม้กระดานลงไปนอนร้องโอยโอยอยู่ใต้ถุนเรือนหมาตกใจเห่ากันเสียงขลมเลยรุมล้อมจะกัดเพราะว่าพวกมันเข้าใจว่าเป็นคนแปลกหน้าบุกรุกเข้ามาหรือว่าจะเป็นตัวอะไรตกลงมาจนแกส่งเสียงตะหวาดไล่พวกมันถึงได้จำเสียงของแกได้ข้าวเปลือกในยุ้งในกระพร้อมก็โดนหนูเจาะกินเสียหายไปมากมายมันเกิดเหตุร้ายแปลกประหลาดอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดมาก่อนหลังจากหล่นลงใต้ถุนอาการยังไม่ทันจะดีก็เกิดบาดแผลที่แปลกประหลาดขึ้นมาบาดแผลนั้นมันเกิดขึ้นเองไม่ได้โดนอะไรทิ่มแทงแต่กลับมีแผลเหมือนกระโดนเหล็กแหลมๆทิ่มเอานั่งนั่งอยู่แกก็สะดุ้งเฮือกร้องโอ้ยดังลั่นเสร็จแล้วเลือดก็จะไหลออกมาจากแผลทีแรกเป็นที่แขนก่อนแล้วต่อมาก็ที่ขาที่ต้นคอและใบหน้าต่อมาก็เป็นที่ตัว ตรงหน้าท้องก่อนแล้วก็ลุกลามไปทั่วเต็มไปได้บาดแผลเลือดไหลน้ำเหลืองเยิ้มจนกลายเป็นเหมือนแผลผุพองรักษายากมากอยู่ยาดีๆหามาทามาใส่ก็ไม่หายยากินก็กินมากมายแต่ไม่ได้ผลก็ยังคงเป็นแผลอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งของกินในตู้กับข้าวก็ยังบูดเน่ากินไม่ได้เลยไม่ว่าจะปรุงสุกใหม่เพียงไรก็จะบูดเน่าฟองปุดๆเหม็นเปรี้ยวไปเห็นเลยทีเดียวก็พากันอดข้าวอดแกงไปทั้งบ้านมันเกิดเหตุแปลกๆไม่เว้นวันจนกระทั่งที่หลับที่นอนหมอนมุ้งเสื่อสาดก็โดนเหตุประหลาดเปื่อยยุ่ยและบางทีนอนอยู่ดีๆไฟก็ลุกพรึบขึ้นเผาผลาญมอดไหม้โดนไฟลวกเป็นแผลผุพองไปตามๆกันทีนี้ไม่มีมุ้งหมอนก็ต้องนอนตากยุงวันหนึ่งลุงบัวอยู่ดีๆเสียงดังฉาดใบหน้านี่สะบัดไปเลยไม่รู้ว่าโดนใครตบเป็นมือที่มองไม่เห็นแต่ใบหน้าเขียวช้ำบวมปูดลุงบัวหาตัวคนทำไม่เห็นแต่ก็โดนตบซ้ำเข้าอีกจนหน้าหันไปอีกทางเลยบวมไปทั้งสองแถบบวมจนกระทั่งดูราวก็ไม่ใช่หน้ามนุษย์เสร็จแล้วไอ้ที่บวมมันก็บวมไม่เลิกไม่มีวันหายบวมถาวรอยู่อย่างนั้นแหละผ่านเดือนผ่านปีก็ยังคงบวมอยู่ส่วนบาดแผลที่เหมือนกระโดนของแหลมทิ่มแทงนั้นก็ยังคงมีอยู่แผลเก่าหายแผลใหม่ก็เกิดขึ้นมาทดแทนต่อเนื่องไม่ขาดสายฝูงแมลงวันก็ไต่ตอมกันหึ่งทีเดียวจากคนที่เคยอ้วนท้วนดีตอนนี้ลุงบวยกลายเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยไปแล้วแล้วคนทั้งบ้านก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะลูกเมียก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเสียงหัวเราะเหมือนเยาะหยันเป็นเสียงยายแก่ที่ไหนก็ไม่รู้หัวเราะเหมือนกับจะสะอกสะใจเป็นอย่างยิ่งที่หนักข้อก็คือยิ่งนานวันคนในบ้านก็ล้มตายไปทีละคนสองคนไม่ว่าลูกไม่ว่าเมียก็ตายไปส่วนสาเหตุที่ตายก็ล้วนแต่น่ากลัวคือตายโหงกันทุกคนลุงบวยเนี่ยกลัวมากแกนอนไม่หลับทรมานเหลือเกินจากบาดแผลจากใบหน้าที่บวมใหญ่เงินทองที่มีอยู่ก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วที่นาที่ไร่ที่มีอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้คืนหนึ่งกลางดึกสงัดเสียงโอดโอยของแกปลุกเพื่อนบ้านตกใจตื่นเมื่อมีคนวิ่งไปดูก็พบว่าลุงบวยแกนอนจมกองเลือดเขาไม่รู้กันว่าแกเป็นแผลที่ตรงไหนบ้างเลือดท่วมตัวแกไปหมดแกนอนกลิ้งนอนเกลือกร้องโอยโอยอยู่บนกองเลือดสดๆแกเอามือกุมท้องคงจะเจ็บปวดอย่างหนักเสร็จแล้วก็กระอักเลือดออกมาอีกอึดใจต่อมาก็แน่นิ่งไปแกก็ขาดใจตายภายหลังถึงได้รู้ว่าไม่มีใครเข้ามาฆ่ามาแกงแกหรอกแต่แกกระอักเลือดตายเองเขาไม่เจอบาดแผลชะกันมีแต่แผลผุพองเก่าๆของแกแต่เพื่อนบ้านเชื่อกันว่าแกตายเพราะคำสาปแช่งของยายศรีนะครับเมื่อตอนที่คุณบุญสมอายุ17ปีแกอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดมีเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านของแกเรื่องเกี่ยวกับคนแก่สองคนผัวเมียกันเป็นตายายตัวผอมๆคู่หนึ่งอยู่แถวบ้านแกสองคนอยู่กันมาอายุยืนยาวมากชื่อตาตาลกับยายดีตาตาลกับยายดีนี่มีลูกหลานแต่ว่าพวกเขาไปทำงานกันอยู่ที่อื่นนานๆถึงจะมาเยี่ยมสักทีคนเป็นยายนั้นแข็งแรงดีส่วนตาตาลเนี่ยแกจะนอนอยู่ที่เตียงใต้ถุนบ้านไม่ว่ากลางคืนหรือว่ากลางวันนอนอยู่ที่นั่นน่ะไม่ไปไหนมาไหนไปไม่ค่อยไหวแข้งขาไม่ดีเป็นอย่างนี้มา2ปีแล้วคนที่คอยดูแลตาตาลก็คือยายดีแหละบ้านที่อยู่กันนั้นเป็นบ้านไม้เก่าๆใต้ถุนสูงใต้ถุนก็โล่งลมพัดผ่านเย็นสบายดีส่วนพื้นนั้นเทปูนกว้างลูกหลานมาทำให้เพื่อเวลาฝนตกมันจะได้ไม่เลอะเทอะย่ำเดินเปื้อนดินเปื้อนโคลนกลางคืนแกก็กางมุ้งนอนอยู่คนละเตียงสองเตียงนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกันบนบ้านไม่ได้ขึ้นไปนอนกันนานแล้วตาขึ้นลงลำบากต้องมีคนช่วยก็เลยนอนกันเสียที่ใต้ถุนเรือนกลางวันในบนเรือนร้อนมากหลังคาสังกะสีมันโดนแสงแดดแผดเผาตลอดวันตาบอกว่าร้อนยังก็อยู่ในเตาอบปรากฏว่ายายดีอยู่ดีๆก็ตายไปโดยที่ตาตาลก็ไม่ทันรู้ไม่มีการร่ำลาแต่อย่างใดแล้วยายดีก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไม่ได้ออกอาการว่าจะหมดลมวันนั้นน่ะคุณสุภาไม่ได้ไปเรียนก็วิ่งไปดูกับเขาด้วยตาตาลร้องไห้โฮโฮเหมือนเด็กหลังมือป้ายน้ำตาแกเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งต กกลางคืนก็คร่ำครวญเรียกหายายดีให้มาหาแกอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยแกหายไปไหนเพื่อนบ้านก็บอกแกว่ายายดีน่ะตายแล้วแกก็ยังร้องไห้เรียกหาอยู่ทุกคืนความจำแกคงไม่ค่อยจะดีด้วยเขาว่าแกชักจะหลงคนแก่ก็มักจะเป็นอย่างนี้เขาว่ากันอย่างนั้นมักจะขี้หลงขี้ลืมตามที่ตาตาลเล่าแล้วชาวบ้านเขาพอจะจับความกันได้ก็คือเช้าวันนั้นน่ะก่อนที่ยายดีจะตายแกก็หาข้าวหาปลาให้ตาตาลกินเหมือนกับทุกวันนั่นแหละกับข้าวก็คือแกงคั่วปลาหมอที่ตาตาลชอบแกก็เลยกินข้าวได้เยอะก็นั่งกินด้วยกันที่แคร่ไม้กินข้าวอิ่มแล้วยายดีเอาถ้วยชามไปล้างไปซักผ้าทำโน่นทำนี่พอเสร็จงานก็เอนหลังคุยกันนอนอยู่คนละเตียงก็คุยกันไปจนม้อยหลับกันไปตื่นมาอีกทียายดีเงียบตาตาลก็ลุกนั่งลงจากเตียงไปห้องน้ำกลับมายายดีก็ยังไม่ตื่นคงจะเพลียอ้าวนอนได้ก็นอนไปตาตาลก็คิดอย่างนั้นจนบ่ายก็ยังไม่ตื่นแกก็ชักสงสัยไปดูไปเขย่าตัวก็ไม่ตื่นก็เริ่มตกใจจับชีพจรไม่มีชีพจรเลยแกใจเสียแกส่งเสียงเอะอะร้องเรียกเพื่อนบ้านวานเขามาดูพอเพื่อนบ้านมากันหลายคนมาช่วยกันดูก็รู้ว่ายายดีไม่หายใจแล้วตาตาลเสียใจร้องไห้โหโหรำพึงรำพันถึงยายดีอยู่ไม่ขาดปากเพื่อนบ้านช่วยส่งข่าวตามลูกหลานแกกลับมาจัดงานศพยายดีกันหลังงานศพพวกลูกหลานก็ต้องรีบกลับไปทำงานทำการกันตาตาลแกไม่ยอมเข้าใจเขาว่าแกทำตัวเหมือนอย่างกับเด็กๆ เรียกหาแต่ยายดีคนที่ทำตัวแบบนั้นก็คือคนที่สมองเสื่อมแกคงจะลืมไปว่ายายดีน่ะตายไปแล้วกลางค่ำกลางคืนตาตาลร้องไห้เรียกหายายดีกลางวันก็ถามหาลากสังขารอันย่ำแย่ไปถามชาวบ้านบางทีก็ถามเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมมาหาแล้วก็เที่ยวเดินตามหาด้วยเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่ายายดีตายไปแล้วแกก็พยักหน้าเข้าใจแต่เดี๋ยวก็ลืมนะถามหาอีกแล้วนั่นแกอยู่ไหนอ่ะแกเสียงแกเรียกหาเพื่อนบ้านเขาก็ได้ยินกันแกทำอะไรอยู่นะฮะไม่มาสักทีนะคะรอแกอยู่นานแล้วนะแกหุงข้าวไว้ยังอ่ะแกเห็นผักม้าค่ะไหมแกอุ่นแกงส้มเลยนะเดี๋ยวมันบูดเดี๋ยวข้าจะกินมาหาซะหน่อยสิมัวแต่ไปทำอะไรอยู่นะนานจังเลยนอกจากเรียกหายายดีแล้วก็ยังเอาเสื้อผ้ายายดีมาไว้ในที่นอนน้องแกด้วยของใช้ต่างๆของยายดีแม้แต่หวีที่ยายดีใช้หวีผมแกก็เอามาไว้ข้างๆเล่ากันว่าตาตาลกับยายดีนี่รักกันมากรักกันมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นรักกันเรื่อยมาจนกระทั่งได้แต่งงานกันเมื่ออายุ20กว่าแล้วนั่นก็คือรอให้ตาตาลบวชเรียนแล้วก็เกณฑ์ทหารซะก่อนอยู่กินกันแล้วก็รักกันดีไม่ค่อยทะเลาะเบาแว้งกันแต่แล้วคืนนึงเพื่อนบ้านได้ยินเสียงตาตาลพูดบอกว่าแกมาแล้วเหรอแกมัวไปอยู่ไหนมานะคะเรียกหาแกทุกวันเลยข้าอยู่คนเดียวลำบากจังแกไม่อยู่สักคนข้าก็เหมือนขาดมือขาดตีนเพื่อนบ้านคิดว่าแกคงเพ้อของแกไปตามฤทธิ์ตามเดชความคิดถึงก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักตาตาลแกรักเมียมากยายดีนะใจเย็นใจดีไม่บ่นไม่ว่าอะไรอยู่กันมาเขาว่าตาตาลไม่เคยหุงข้าวต้มแกงกินเองเลยลูกหลานของตาตาลนะติดงานกันหมดไม่ได้มาอยู่เป็นเพื่อนแต่ก็จ้างเพื่อนบ้านให้มาช่วยดูแลหุงข้าวต้มแกงให้ตาตาลกินทุกวันสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเหมือนกับเดี๋ยวนี้ติดต่อกันยากแต่พอว่างลูกๆหลานๆก็มาเยี่ยมหลายคืนต่อมาเพื่อนบ้านได้ยินตาตาลพูดอีกแล้วพูดว่ายายดีมาหาเสียงแกคุยอย่างดีใจหัวเราะซะอีกด้วยเพื่อนบ้านก็แอบมองกันมีคนเห็นเงาดำๆเงาดำนั้นรูปร่างเหมือนยายดีเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดอยู่ใกล้ๆเตียงตาตาลที่แกนั่งอยู่ก็พากันขนลุกเกรียวพอเช้าตาตาลก็เล่าว่ายายดีมาหาคุยกันจนดึกดื่นแกดีใจเหลือเกินที่ยายดีมาแล้วก็ยังพูดอีกว่ามีคนบอกยายดีตายแล้วตายที่ไหนเมื่อคืนยังมาหาแกไม่น่าจะมาโกหกแกเลยแกว่าอย่างนั้นครับ คุณประทีปแกเล่าให้ผมฟังว่าสมัยเมื่อตอนแกยังเป็นเด็กเนี่ยแกอยู่กับย่าที่ลพบุรีครับใกล้ๆบ้านย่าเนี่ยติดกันเนี่ยมีบ้านของยายมุ้ย